Uzavřená bronzová místnost. Třetí trik. Ale no tak, řekl Schapur poměrně zdvořile, uvážíme-li, že byl démon. Marníš můj čas. A svůj vlastní také, mohl bych dodat, protože ti ho zbývá už jen půl hodiny. A zavrtěl ocasem. Dematerializace to není. Zeptal se Isidore velelby zamyšleně. Už jsem ti říkal, že ne, odpověděl Schapur. Velelby se už posté podíval na ničím nenarušený bronz, který ho obklopoval ze všech stran. Démon nacházel hříšné potěšení jak také jinak, v tom, že mu vyložil, že podlaha, strop i všechny čtyři stěny jsou vyrobeny z hladkých, 200 silných bronzových plátů, svařených beze švů k sobě. Byla to dokonale uzavřená místnost a Velel by měl už jen půl hodiny na to, aby se z ní dostal, zatímco démon ho pozoroval s výrazem rostoucího očekávání. Právě před 10 lety na den přesně přirozeně, Isidore Velel by podepsal. Zaplatíme ti dopředu, přesvědčoval ho démon. Po dobu 10 let budeš mít v rámci rozumných mezí vše, po čem zatoužíš a pak se staneš démonem. Budeš jedním z nás, nové jméno démonické síly s mnoha privilegii navíc. Ani nebudeš vědět, že jsi byl zatracen. A jestli nepodepíšeš, stejně tak či tak nejspíš skončíš v ohni. Nikdy nevíš. Hele, podívej se na mě. Nevede se mi zle. Podepsal jsem, 10 let jsem si užíval a teď jsem tady. Není to zlé, ale proč mě tak přesvědčuješ, abych podepsal, když mne stejně nejspíš čeká zatracení? Zeptal se Velelby. Pekelné kádry se nezískávají snadno, odpověděl démon a pokrčil rameny. Slabý pach oxidu siřičitého ve vzduchu trochu zesílil. Každý to hraje na to, že skončí v nebi. Mizivá šance, ale existuje. Podle mě si ty na něco takového příliš rozumný. Ale zatímco zatracených duší máme tolik, že nevíme, co s nimi, začínáme na tom být špatně s administrativou. Velby, který zrovna opustil armádu a zjistil, že mu to nevyneslo nic než kulhání a dopis na rozloučenou od děvčete, které jaksi ještě pořád miloval, se píchl do prstu a podepsal. Přirozeně, že si nejprve přečetl ta mrňavá písmenka. Po podpisu vlastní krví na něj bude převedena jistá dávka démonické moci. Nebude vědět v podrobnostech, jak tuto moc ovládat a ani jaké je povahy, ale jeho přání budou plněna takovým způsobem, jako by k tomu došlo naprosto normální souhrou okolností. Jistě, nebude mu splněno žádné přání, které by kolidovalo s vyššími zájmy a cíly lidské historie. V tom místě Velby pozvedl obočí. Schapur si odkašlal. Předběžné opatření, které nám uložil, ten zhora. Ale ty jsi rozumný. Tohle omezení ti nebude překážet. Myslím, že je v tom také nějaká léčka, řekl Velby. Svým způsobem. Konec konců, musíme prověřit tvou schopnost zastávat funkci. Jak sám vidíš, ukládá ti splnit na konci tvých 10 let jeden úkol, jehož provedení bude plně v tvých démonických silách. V tuto chvíli ti nemohu prozradit, o co konkrétně jde, ale budeš mít 10 let na to, abys svou moc studoval a naučil se ji používat. Dívej se na to jako na vstupní kvalifikační zkoušku. A co když zkoušku neudělám, co pak? V tom případě, odpověděl démon, se přece jen staneš obyčejnou zavrženou duší. A protože byl démon, v očích se mu při tom pomyšlení zablesklo a zamnul si pařáty, jako by je už cítil hluboko ve Velbyho vnitřnostech. Okamžitě však dodal nasládlým hlasem, ale no tak, bude to jen docela jednoduchá zkouška. Raději bychom tě viděli jako jednoho z nás, než jako další práci. Velby, ovládaný smutkem ze své nenaplněné lásky, se v tu chvíli příliš nestaral o to, co se stane za 10 let a podepsal. Jenže 10 let uplynulo velice rychle. Isidore Velby se choval rozumně, přesně jak démon předpovídal a všechno fungovalo skvěle. Velby získal postavení a jelikož byl vždycky ve správnou dobu na správném místě a vždycky říkal správné věci správným lidem, rychle postoupil na místo s velkou autoritou. Investice, které podnikal, se bez výjimky vyplácely a co bylo ještě radostnější, jeho dívka se k němu vrátila s upřímnou lítostí a nanejvýš uspokojujícím obdivem k němu. Jeho manželství bylo šťastné a bylo požehnáno 4 dětmi, 2 chlapečky a 2 holčičkami. Všechny byly bystré a poměrně slušně vychované. Na konci svých 10 let byl na vrcholu svého postupu, reputace a bohatství, zatímco jeho žena se zdála být léty ještě krásnější. A 10 let na den, samozřejmě, poté, co podepsal smlouvu, se probudil a zjistil, že není ve své ložnici, ale ve strašné, příšerně pevné bronzové komnatě a společnost mu dělá jen nedočkavý démon. Stačí, když se dostaneš ven a budeš jedním z nás, řekl Schapur. Dá se to udělat za pomocí logiky a tvých démonických sil, tedy za předpokladu, že správně chápeš, jak fungují. A to bys teď už měl. Moji ženu a děti mé zmizení velice vyděsí, namítl Velby, který pomalu začal litovat. Najdou tvé mrtvé tělo, uklidnil ho démon. Bude to vypadat, jako bys zemřel na infarkt a budeš mít nádherný pohřeb. Kněz sloužící mši odešle tvou duši do nebe a my nebudeme brát iluzi ani jemu, ani těm, kdo ho poslouchají. Do toho, Velby, máš čas jen dopoledne. Velby, který se pro tento okamžik podvědomně obrňoval 10 let, nepropadl panice natolik, jak by měl. Hloubavě se rozhlédl kolem sebe. Je ta místnost dokonale uzavřená. Není tu žádný skrytý východ. Žádný východ nikde ve zdech, v podlaze ani ve stropě, odpověděl démon, který netajil profesionální potěšení nad svou ruční prací. Ani ve spojnicích kterýchkoliv dvou těchto ploch, když už je o tom řeč. Vzdáváš se. Ne, ne. Dej mi čas. Velby přemýšlel velice usilovně. Vůbec se mu nezdálo, že se nachází v uzavřené místnosti. Dokonce cítil proudící vzduch. Vzduch se dovnitř mohl dostávat pomocí dematerializace skrze zdi. Možná se stejným způsobem dovnitř dostal i démon a možná by se tak Velby mohl dostat ven. Zeptal se na to. Démon se zašklebil. Dematerializace nepatří mezi tvé dovednosti. A nepoužil jsem ji ani já, když jsem sem vstupoval. Jsi si tím jist. Tu místnost jsem stvořil já sám, odpověděl démon pyšně, a vytvořil jsem ji speciálně pro tebe. A pronikl si do ní zvenčí. Ano, pomocí běžné démonické moci, kterou vládnu i já. Přesně tak. Ale buďme přesní. Nemůžeš se pohybovat skrze hmotu, ale pouhou silou vůle se můžeš pohybovat podél kteréhokoliv rozměru. Můžeš se pohybovat nahoru, dolů, doprava, doleva šikmo a tak dále, ale nemůžeš pronikat hmotou, která ti stojí v cestě. Velby dál přemýšlel a Schapur zase dál poukazoval na naprostou pevnost bronzových zdí, podlahy a stropu, na jejich neporušitelnou dokonalost. Velby mu začínalo být zřejmé, že jakkoliv Schapur možná věří v nutnost získávání nových kádrů, stěží zakrývá potěšení z toho, že nejspíš brzy bude mít novou zatracenou duši ke svému osobnímu pobavení. Konečně, řekl Velby v ubohém pokusu o filozofický pohled na věc, mám za sebou šťastné roky života, na které mohu vzpomínat. To je určitě útěcha i pro zatracenou duši v pekle. Vůbec ne, opáčil démon. To by nebylo žádné peklo, kdyby v něm existovala útěcha. Všechno, co kdo na zemi získá smlouvou s ďáblem, je, stejně jako ve tvém případě nebo v mém, když už o tom mluvíme, pouze to, čeho by stejně dosáhl i bez takové smlouvy, jen kdyby usilovně pracoval a věřil v toho nahoře. Právě to činí podobné smlouvy skutečně démonickými. A démon se zachechtal a vesele zavil. Chceš říct, zvolal Velby rozhořčeně, že by se ke mně moje žena vrátila, i kdybych smlouvu nepodepsal. Mohla by, odpověděl Schapur. Může se stát cokoliv, je-li to vůle, toho nahoře, však víš. My sami nemůžeme udělat nic, čím bychom to změnili. Roztrpčení toho okamžiku muselo zostřit Velbyho mysl, protože v příští chvíli zmizel a zanechal místnost prázdnou až na překvapeného démona. A překvapení se změnilo v zuřivý vztek, když se démon podíval na smlouvu s Velbym, kterou až do té chvíle držel v ruce, aby na ní mohl doplnit poslední náležitost, ať už v tom či onom smyslu. 10 let samozřejmě na den, poté co Isidore Velby podepsal smlouvu s Schapurem, vyšel tento démon do Velbyho kanceláře a nanejvýš rozlobeně řekl, tak podívej se. Velby překvapeně vzhlédl od práce, kdo jste. Ty víš velice dobře, kdo jsem, opáčil Schapur. Vůbec ne, řekl Velby. Démon se na muže ostře podíval. Vím, že říkáš pravdu, ale nedokážu si dát dohromady podrobnosti. Pohotově naplnil Velbyho mozek událostmi posledních 10 let. Ano, řekl Velby. Samozřejmě, že to mohu vysvětlit, ale jsi si jist, že nás tu nikdo nevyruší. Nevyruší, odsekl démon zlověstně. Seděl jsem v bronzové uzavřené místnosti, řekl Velby, a To přeskoč, pokohnal ho démon nedočkavě. Chci vědět, prosím. Dovol, abych ti to řekl po svém. Démon zaklapal čelistmi a vydechl obláček oxidu siřičitého. Velby se rozkašlal a skřivil tvář do grimasy. Kdyby sis mohl trochu odsednout. Děkuji. Tak, seděl jsem v té bronzové uzavřené místnosti a tu jsem si vzpomněl, jak si zdůrazňoval neporušitelnou dokonalost čtyř zdí, stropu a podlahy. Napadlo mne, proč ses o tom zmínil. Co jiného tam bylo kromě čtyř zdí, podlahy a stropu? Popsal si dokonale uzavřený třírozměrný prostor. A to bylo ono, třírozměrný. Pokoj nebyl uzavřen ve čtvrté dimenzi. Neexistoval jako neporušený v minulosti. Říkal si, že si ho stvořil pro mne. Takže kdybych odcestoval do minulosti, mohl bych se ocitnout v okamžiku, kdy bronzová místnost neexistovala, a tak bych se ocitl venku. Co více, řekl si, že se mohu pohybovat v kterékoliv dimenzi a čas může být přece chápán jako dimenze. Tak či tak, sotva jsem se vydal do minulosti, zjistil jsem, že žiji hrozně rychle pospátku a najednou kolem mne žádná bronzová místnost nebyla. Schapur vztekle zavil, to jsem uhodl. Neexistoval žádný jiný způsob, jak bys mohl uniknout. O co mi jde, je tvoje smlouva. Jestli nejsi obyčejná zatracená duše, dobrá, to byla součást hry. Ale musíš být alespoň jedním z nás, jeden z našich kádrů, za to si dostal zaplaceno a jestli tě nedoručím tam dole, budu mít obrovské potíže. Velby pokrčil rameny. Je mi tě samozřejmě líto, ale nemůžu ti pomoct. Musel si tu bronzovou místnost vytvořit hned poté, co jsem se podepsal, protože když jsem z ní unikl, našel jsem sám sebe právě v okamžiku, kdy jsme spolu uzavírali obchod. Byl jsi tam zase a byl jsem tam já a ty jsi mi přistrkával smlouvu k podpisu spolu s perem, kterým jsem se měl píchnout do prstu. Když jsem se vrátil v čase, moje vzpomínky na to, co se stalo v budoucnu, vybledly, ale zjevně ne docela. Jakmile jsi mi přisunul smlouvu, začal jsem se cítit nesvůj. Nedokázal jsem si úplně rozpomenout na budoucnost, ale cítil jsem se nesvůj. Tak jsem nepodepsal. Odmítl jsem tě, Schapur zaskřípal zuby. To jsem mohl vědět. Kdyby démoni dokázali ovládat pravděpodobnost, mohl bych tě přesunout do nového světa co kdyby. Jak se věci mají, mohu jen říct, že jsi přišel o těch 10 šťastných let, kterými jsme ti zaplatili. To je jedna moje útěcha. A nakonec tě stejně dostaneme. To je druhá útěcha, takže teď už v pekle útěcha existuje. Zeptal se Velby. V 10 letech, která jsem právě prožil, jsem nevěděl nic o tom, co jsem mohl získat. Ale teď, když si mi vzpomínky na ně vrátil do mozku, jsem si vzpomněl, jak si mi v bronzové místnosti říkal, že smlouvy s démonem nemohou poskytnout nic, co se nedá získat usilovnou prací a vírou v toho nahoře. A já jsem usilovně pracoval a věřil. Velby ho oči sklouzly na fotografii jeho půvabné ženy a 4 krásných dětí, pak přeletěly po vkusném luxusu jeho kanceláře. A možná nakonec přece jen uniknu i peklu. Ani tohle totiž nemůžeš rozhodnout ty. A démon se strašným zaječením zmizel navždy.